Lundqvist här. Är det kemtvätten? Ja. Vad bra. Jag har några små frågor, förstår du, min lilla vän. Jag undrar nämligen, vilket slags vik använder ni när ni viker skjortorna? Ja, kunden kan få dem på galgen om kunden vill. Eller så viker man dem som man gör. Så de ligger när de är i... Ja, när man köper skjorta, ja. Ja, det är den klassiska saxiska viken med andra ord. Ja. Själv Siri, min bedårande fru, hon är expert på långvik. Sen undrar jag, om du vet om någon av dina kollegor har persisk eller möjligtvis röjtensvärdsvik? Själva viket, när jag kommer ihåg en man nere på Kungsgatan, han var otrolig vikkunnig man. Han vek de blå skjortorna och de vita olika. Jaha, nej, det där är nog någonting som... Kragen stod på en del. Jaha, nej, det där tror inte jag existerar idag överhuvudtaget. Det ska väl vara någonting sånt där som fanns då förr i världen om ni inte missförstår mig. Jaha, du förstår, min mor vek. Hon, hela julen stod hon där och vek. Så det sjöng om järnet. Jaha. Ja, möjligen är på Rörstrandsgatan, va? Och där jobbar en dam som har jobbat i många, många, många år. Hon kanske känner till det här. Jag har ju själv jobbat många år i teatern bland annat. Jag kommer ihåg, Carl Gerhard och jag, vi vek väldigt mycket under turnén. Vi gjorde en sång. Här står du och där står jag. Och vi viker, tralala. Något sådant var det. Har ni någon stärkelse eller något? Ja. Siri, min fru, hon använder gröt. Aha. Det tycker jag är otäckt. Aha. Men jag kommer ihåg när vi var i armén, då använde vi snus. Både till skoputs och till stärkelse då. Aha. Det var bra mot lössen, sa han, Fenriken Gustafsson, tror jag hade. Aha. En ganska otäck man. Han hade någon slags fjun till mustasch sådär, som inte ville ta så ordentligt. Han tyckte jag inte om. Arnold, min gode vän, han brukar vika också. Aha. Men du har inget varken saxisk eller lång eller persisk. Nej, sånt där känner jag inte till alls. Röjtesvärd är ju fantastisk vikning. Ja, det ser ut, känner inte till det. Ser ut som ett V på bröstet. Aha. Ja, jag får tacka. Tack. Magnus av Rodenqvist. Tack. Glöm aldrig bort dig. Nej. God middag. God middag.